Osmanlı Yayın Evi sunar. Uç Beyliğinden Cihan Devleti'ne. Osman Gazi. Eser Abdülkadir Dedeoğlu. Radyofonik metin Kasım Göçmenoğlu. Moğol zulmü Türk milletine zor günler yaşatıyordu. Birçok Türk topluluğu Moğol akınlarından bizar, Anadolu kapılarına dayanmış, Malazgirt zaferiyle Türk İslam medeniyeti Anadolu'da ilk meyvesini vermişti. Bu meyve Anadolu Selçuklu Devleti'ydi. Yıl 1230. Anadolu Selçuklularıyla Harzemşahlılar savaşa tutuşmuşlar. Kayı aşiretinin yakınında cereyan eden bu savaşta Ertuğrul Bey 313 askeriyle zayıf tarafa, yani Anadolu Selçuklularına yardım etmeye karar verdi. Savaşa katıldılar. Bu taze güçle şahlanan Anadolu Selçukluları Harzemşahlılara galip geldi. Ertuğrul Gazi yardım ettiği tarafın Anadolu Selçukluları olduğunu savaş bittikten sonra öğrenmişti. Selçuklular bu iyiliği karşılıksız bırakmadılar. Bu hadiseden sonra Kayı aşireti Söğüt Domaniç bölgesine yerleştirildi. Böylece Ertuğrul Bey'e bir uç beyliği görevi verilmiş oluyordu. Anadolu Selçuklu Sultanı 3. Gıyasettin Kehüsrev 1279 yılında Söğüt Domaniç bölgesine kadar gelerek uç beyi Ertuğrul Gazi ile görüştü. Gündüz Alpoğlu Ertuğrul Gazi 1281'de ölünce yerine küçük oğlu Osman Bey oy birliğiyle reis seçildi. Böylece uçtaki Oğuz aşiretlerinin hepsinin beyi oldu. Osman Bey aşiret reisi olduğunda 23 yaşındaydı. Beyliğinin idaresindeki bölge ise 4800 kilometre kare kadardı. Dede Korkut yine söylemiş. Görelim hanım ne söylemiş. Ağız açıp öveceksen Allah güzel. Allah dostu, din ulusu Hazreti Muhammed güzel. Muhammed'in sağ yanında namaz kılan Ebu Bekir Sıddık güzel. Kur'an'da 30. cüzün başıdır amme güzel. Hecesince düz okunsa Yasin güzel. 40. er olarak Müslüman oldu. Adalet timsali Hattaboğlu Ömer güzel. O Kur'an'ı topladı, derledi, yazdı. Alimler öğreninceye kadar bekledi. Alimler sultanı Affanoğlu Osman güzel. Kılıç çaldı, dini yaydı. Erlerin şahı Ali güzel. Ali'nin oğulları, peygamber torunları, Kerbela'da şehit olan Hüseyin güzel, Hasan güzel. Çukur yerde yapılmıştır. Allah'ın evi Mekke güzel. O Mekke'ye sağ varsa, esen gelse, imanı bütün hacı güzel. Hesap gününde cuma güzel. Cuma günü okuyunca hutbe güzel. Kulak verip dinleyince ümmet güzel. Minarede okunan ezan güzel. Dizini bastırıp oturursa erin nikahlısı kadın güzel. Şakağından saçları ağarınca baba güzel. Ak sütünü çocuğuna helalinden doya doya emzirirse ana güzel. Yan tarafta ev yanında olursa gelin odası güzel. Oğul güzel. Hiçbirine benzemez. Alemleri yaratan Allah güzel. O övdüğüm yüce Rab dost olarak yardımını eriştirsin hanım hey. Osman Bey, Dede Korkut'un bu sözlerini duya duya, Hazreti Hamza'nın, Hazreti Ali'nin, Seyyid Battal Gazi'nin, Danışbent Ahmet Gazi'nin destan dolu hikayelerini dinleye dinleye büyümüştü. Ertuğrul Gazi'nin kumandanlarından kılıç kullanmayı, kargı savurmayı, ata binmeyi öğrendi. Onların gazalarını dinleyip üstün kumandanlık vasıflarını geliştirdi. Gençliğinden itibaren gazalara katıldı, zaferler kazandı, olayların içinde pişti. Batı Anadolu o zamanlar cihat memleketiydi. Pek çok yiğit, derviş, her biri birer gönül sultanı, şeyh ve alim gaza niyetiyle bu bölgede bulunuyordu. Osman Gazi, Anadolu'nun İslamlaştırılıp Türkleşmesi faaliyetine katılan bu gönül sultanlarından, ahi erenlerinden Şeyh Edebali'nin sohbetlerine katılıyordu. Gönlünün imarında bu sohbetler çok etkiliydi. Bir gün tekkenin bahçesinde şeyhin kızını gördü. Çok beğendi. Babasından nikahla istedi. Ancak Edebali bu teklifi reddetti. Osman Gazi Eskişehir Bey'ine başvurarak aracı olmasını istedi. Fakat Eskişehir Bey'i dürüst bir insan değildi. Osman Bey yerine gitti, şeyhin kızını kendine istedi. Edebali kızını vermeyince onu rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine daha önce Eskişehir yakınında İtburnu köyünde tekkesi bulunan Şeyh Edebali, Osman Bey'in hakim olduğu bölgeye çekildi. 2 yıl sonra Osman Bey, Şeyh Edebali'nin zaviyesinde uyurken bir rüya gördü. Sabah olunca rüyayı şeyhine anlattı. Gördüm ki koynunuzdan bir ay doğdu. Dolunay olunca inip benim koynuma girdi. O anda göbeğimden bir ağaç bitip yükselmeye başladı. Büyüdükçe yeşillendi, güzelleşti. Dallarının gölgesiyle bütün dünyayı örttü. Onun gölgesinde dağlar var. Dağların dibinden pınarlar çıkıp revane olup akar. Kimi bağları bahçeleri sular, kimi çeşmeler akıtır. Ağacın yanında 4 sıra dağlar gördüm ki bunlar Kafkas, Atlas, Toros ve Balkanlardı. Ağacın köklerinden Dicle, Fırat, Nil ve Tuna çıkıyordu. Bu ırmakların üzerinde deniz gibi gemiler vardı. Tarlalar ekin doluydu. Dağların tepeleri ormanlarla örtülüydü. Vadilerde şehirler vardı. Şehirlerde camiler kurulmuştu. Bunların hepsinin altın kubbelerinde birer hilal ışıldıyor, minarelerinde müezzinler ezan okuyordu. Bu sesler ağaç dallarındaki kuşların cıvıltısıyla karışıyordu. Bir an ağacın yaprakları kılıç gibi uzamaya başladı. Derken bir rüzgar çıkıp bu yaprakları İstanbul şehrine doğru çevirdi. Şehir iki denizin ve iki karanın birleştiği yerde iki firuze ile iki zümrüt arasına oturtulmuş bir elmas gibiydi. Böylece bütün dünyayı kuşatan geniş bir ülke gibi halkalanan bir yüzüğün kıymetli taşını andırıyordu. Yüzüğü parmağıma takarken uyandım. Allah Allah. Hayır olur inşallah. Rüyanın yorumu. Bilemem ki nasıl söylesem, ne desem. Bağrımdan çıkan ay benim kızımdır. Kısmetse eşin olacak. Gölgesi cihanı tutan ulu ağaca gelince. Bak Osman, sana ve evladına müjdeler olsun. Hak Teala size ulu bir devlet verdi. Ondan birçok insan yararlanacak. 3 kıta, 7 denizde hükümran olacak. Allah sonunu hayır getire. Tarihçi Mehmet Neşri Efendi'nin Cihan Nüma'da anlattığına göre Edebali bu rüyayı tabir ederken mecliste bulunan derviş Turgut Osman Bey'den bir hediye ister. Allah kutlu etsin Osman. Sana padişahlık verildi. Bize şükrane olarak ne verirsin? Sana bir şehir vereyim. Şu köyceğize dahi razıyım. Yalnız bana bunu yazıp ver. Ben yazı yazmak bilmem. Şu maşrapayla kılıcımı sana vereyim. Bu sözleşmemizin nişanı olsun. Benim evladım senin çocuklarının elinde bunları görünce sözde durmaya devam eder. Peki. Osman Bey bir süre sonra Şeyh Edebali'nin kızı Mal Hatun'la evlenir. Evlendiğinde 19 yaşındadır. Cesareti, zekası, cömertliği, İslam dinine bağlılığı ve yaşayışı herkesçe beğenildiğinden babası Ertuğrul Gazi'den sonra 1281'de Kayı Bey'i olur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Bizans hududundaki Kayılar Söğüt Kışlağı ile Domaniç Yaylası'na hakimdiler. Osman Gazi Kayı Bey'i olunca hudut komşusu Bizans tekfurlarıyla iyi geçinmeye çalıştı. Bunlar arasında en çok Bilecik tekfuruyla anlaşıyordu. Kayı boyunda eskiden beri yaylaya çıkarken ağır eşyaları Bilecik tekfuruna emanet etmek, buna karşılık tekfura bazı hediyeler sunmak geleneği vardı. Emanetin teslimi ve alınması silahsız kimseler ve kadınlar tarafından yapılırdı. Aşiretlerin yaylaya çıkış ve dönüşlerinde İnegöl tekfuru yollarını keserek onlara zarar veriyor, bu yüzden sık sık çarpışmalar oluyordu. Osman Bey'in gücünün ve tesirinin devamlı arttığını gören İnegöl tekfuru Nikola, Bizanslara ittifak teklif etti. Bütün Bizans tekfurları birleşerek gelişen Türk-İslam tehlikesine dur diyeceklerdi. Tekfur Nikola'nın Ermenibeli, Pazarköy'de kuvvet topladığı tespit edilince Osman Gazi, Kayı ileri gelenlerinden Akçakoca, Abdurrahman Gazi, Aykut Alp, Konur Alp, Turgut Alp'le görüşme yaparak İnegöl'ün fethine karar verdi. 1284'te Pazarköy'de yapılan savaşta Osman Gazi'nin yeğeni Bay Koca şehit düştü. Savaşın ardından Kolca Kalesi alındı. Bunun üzerine İnegöl tekfuru ile Karacahisar tekfuru birleşti. 1288'de Domaniç yakınında Ekizce'de yapılan savaşta tekrar mağlup edildiler. Burada Osman Gazi'nin kardeşi Savcı Bey şehit oldu. Daha sonra Osman Bey Karacahisar'ı zapt etti. Karacahisar'daki kilise camiye çevrildi. Osman Bey adına ilk defa hutbe okundu. İlk defa Karacahisar'a kadı tayin edildi. Bu ilk Osmanlı kadısı Dursun Fakih Efendi'ydi. Selçuklu hükümdarı 1289'da Osman Bey'e gönderdiği menşurunda şöyle diyordu. Cenab-ı Hak bana saltanat ihsan ederek emirlerini ve yasaklarını ifaya memur etti. Ben de bunun karşılığında büyük mansıpları ve ulu rütbeleri ehlinden esirgemeyerek herkesi kabiliyet ve istidadına göre arzusuna eriştirmekten geri kalmayı caiz görmeyip İslam memleketlerinde kendisine düşen hizmeti ifa eden savaş meydanlarında nam kazanmış koca yiğitlerin ve biricik anılan erlerin her birine halli hallince rütbe ve makamlarla riayet ve şefkat ettiğimden hiçbirinin hizmeti boşa gitmez. İşte bu cümleden hizmetleri olan Saadetmendi Alicah Osman Şah bin Ertuğrul Bey ki bütün aşiret ve kabileleriyle gazayı ve cihadı ve kafirlerle mukateleyi iş edinmiş olup müşrikleri, Allah'a ve ahiret gününe inanmayanları, Allah ve Resulünün emrettiklerine uymayanları, hak dinine girmeyenleri uslandırmak hususunda Allah'ın emirlerine uymuş ve kahramanlığı ile örnek olmuştur. Selçuklu hükümdarının Osman Bey'e gönderdiği menşur bir dua ile bitiyordu. Daima kalp huzuruyla uğur açıklığına, Allah'ın yardımına, peygamberin mucizelerinin teyidine, hazır ve gayip erenlerin görülen ve gizli himmetlerine, benim hayır duamla birlikte mazhar olasın ve devletimin devam ve bekasına dua edip, güzel şeyler zuhura getirip, lazım olan hizmetlerde ikdam gösteresin. Bunun üzerine Osman Gazi, miri vergiden muaf tutulup, kendisine beylik alameti olarak alem, tuğ, kılıç ve gümüş takımlı bir at verildi. Böylece Osmanlı Devleti yavaş yavaş kuruluyordu. ...1071 Malazgirt Zaferi'nden itibaren Bizans, Anadolu'daki Müslüman Türk ilerlemesine karşı derin bir kaygıdaydı. Türklerin attığı her adım Doğu Roma İmparatorluğundan bir parça daha koparıyordu. 1292'de Sakarya Irmağı'nın kuzeyine akın yapan Osman Gazi, Sorgan Köyü, Göynük, Taraklı Yenicesi ve Mudurlu taraflarını fethedip pek çok ganimet aldı. Alınan ganimetler kuruluş safhasındaki devletin ihtiyaçlarına harcanıyordu. Birçoğu da gazilere dağıtılıyordu. 1298 yılına kadar teşkilatlanmaya ağırlık verildi. Osman Gazi'nin ileriye dönük çalışmaları Bizans tekfurlarını daha da telaşlandırdı. Oysa Osman Bey komşuluk hukukuna çok dikkat ederdi. Bilecik tekfuru ile dosttular. Harmankaya tekfuru Köse Mial ise gerçek dostuydu. Bilecik Rumlarına dokunmazdı. Sebebini soranlara şöyle derdi. Biz bu garip ile geldiğimizde bize hoş komşuluk ettiler. Biz de komşuluk haklarına riayet edip onlara mümkün olduğu kadar iyilik etmeliyiz. Köprü Hisar Tekfuru Bilecik üzerine yürümüş. Bilecik Tekfuru sizden yardım ister. Denildiğinde hemen gazileriyle hareket edip Köprü Hisar Tekfuru'nu mağlup ederek Bilecik'i kurtarır. Bilecik Tekfuru bundan çok memnun kalarak İncirpınarı köyünde Osman Gazi'ye büyük bir ziyafet verir. Bu ziyafette beklenmedik bir hadise olur ve Osman Bey ile Bilecik Tekfuru'nun arası açılır. Gazilerinle büyük yararlılık gösterdin Osman. Biz de sana çok hizmet ettik. Yaylaya giderken emanetlerini sakladık. Gel, elimi öp de seninle daha çok sevişelim. Derin ve tehlikeli bir sessizlik Osman Bey'in konuşmasıyla bozulur. Biz ancak babalarımızın, atalarımızın elini öperiz. Bizde han el öpmez. Maksadınızı anlayamam. Siz bizi ne sanırsınız? Bu teklifinizi derhal geri alın. Yoksa diğer tekfurlardan hiçbir farkınız kalmaz. 1299 yılında Osman Gazi'nin yakın dostu Harmankaya tekfuru Köse Mihal kızını evlendirir. Düğün törenine bütün tekfurlarla Osman Gazi'yi de çağırır. Bu arada Bilecik tekfuruyla Osman Gazi'yi barıştırmayı da düşünmektedir. Düğün günü herkes hediyelerle gelir. Şuraya bakın, şuraya. Osman Bey'in hediyelerine bakın. Halılar, kilimler, yağlar. Koyunlara bakın, koyunlara. En seçmelerinden, sürü sürü. Osman Gazi'nin gücü bütün tekfurları ürkütür. Osman'ın bu tutumu gösteriyor ki az bir müddet sonra hepimizi yok edecektir. Biz ondan önce davranıp onu yok ederim. Yakında Yarhisar Tekfuru'nun kızıyla benim düğünüm olacak. O düğüne Osman Bey'i de davet edelim. Geldiğinde gereğini yaparız. Osman Bey'i düğüne çağırma görevi Harmankaya Tekfuru Köse Mihal'e verildi. Sen güzel bir insansın Osman. Mertsin, dürüstsün. Ancak Bizans senden ciddi olarak rahatsız. Bilecik Tekfuru'nun düğününde seni öldürmeyi planladılar. Ben de elçi olarak seni düğüne davet ediyorum. Komşuluk bitti, düşmanlık başladı demek. Teşekkür ederim Mihal. Sen de iyi bir insan, iyi bir dostsun. Her şey aramızda kalsın. Bakalım bu tuzağın içine kim düşecek? Osman Gazi bir sürü koyun vererek Bilecik Tekfuru'na gönderdi. Bu koyunlar düğün öncesi hediyemiz olsun. Davetine icabet edeceğiz. Bilecik Tekfuru'na bir ricamız var. Komşum Germiyanoğlu ile düşmanlığımız malumdur. Bilecikliler her yıl zahmetimizi çeke gelmişlerdir. Bu yıl da çeksinler. Yakında yaylaya gideceğiz. Eşyalarımız orada emanet kalsın. Biz de bu tarafta düşmandan emin olup düğün hizmetinde bulunalım. Hem kaynanamla hatunum Tekfur'un anasıyla buluşmak dilerler. Eğer uygun görülürse onları da düğüne getirelim. Dileğinizi iletirim. Dikkatli olun. Merak etme Mihal. Dost Mihal. Köse Mihal, Bilecik Tekfur'una Osman Bey'in dileğini iletti. Bilecik Tekfur'u bu haberi alınca çok sevindi. Desene, Türk bütün çoluğu çocuğu malı mülküyle elime giriyor. Bu fırsatı kaçırmamalıyız. Kösemihal, sen tekrar Osman Bey'e git. Düğün gelecek hafta. Buyursunlar. Ricalarını da kabul ettik. Osman Gazi ileri görüşlüydü. Bizans tekfurunun başı dönmüştü. Osman Bey ne istese hemen kabul edecekti. Şimdi sıra Osman Gazi'deydi. Bizim halkımız açıklık yere alışmıştır. Bilecik dar yerdir. Düğünü şöyle bir genişçe yerde yapsınlar. Bilecik tekfuru bunu kabul edip düğün için Çakır Pınarı denilen yeri seçti. Osman Gazi adamlarını keçelere sarıp öküzlere yükledi. Emanet yük olarak Bilecik'e gönderdi. Öküzleri kadınlar sürüyordu. Tekfur tedbir olarak emanet eşyayı kadınların kaleye sokmasına izin verirdi. Kervan böylece akşam karanlığında Bilecik kalesine girdi. Tekfur bütün adamlarıyla düğün için Çakır Pınarı'na gitmişti. Kalede muhafız azdı. Osman Gazi de düğüne icabet etmiş, Çakır Pınarı'na gitmişti. Ancak seçme bir grup bahadırı kadın kılığına sokup Tekfur'dan şöyle bir ricada daha bulunmuştu. Lütuf ve kerem edip dostum Tekfur hatunları iyi bir yere kondursun ki oradaki Tekfurları görüp utanmasınlar. Bilecik Tekfur'u buna ayrıca sevindi. Böylece kadınları da kolayca ele geçireceğim. Bu sırada ise Bilecik Kalesi heyecanlı dakikalar yaşıyordu. Vakit tamam. Herkes hazır mı? Keçeliler meydanda işaret bekliyoruz. İşaret Allahu Ekber. İki kere. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allah Allah Allah Allah! Türkler geliyor! Türkler geliyor! Nöbetçiler! Nöbetçiler! Keçelere sarılarak yük gibi kaleye sokulan gaziler yalın kılıç kısa zamanda kaleyi zapt ettiler. Müjde ehli İslam'a! Bilecik kalesi de artık bizimdir. Tez ulaklar Çakır Pınarı'na koşsun. Osman Bey'imize haber uçsun. Çakır Pınarı'nda düğün vardı. Bilecik tekfuruyla Yarhisar tekfurunun kızı evlenecek. Evlenecek mi? Gelin ata binmiş, ya nasip demiş. Düğün heyecanlı. Düğünde gelinden çok Osman Gazi önemli. Osmanlı'nın işi bu düğünde bitirilecek. Heyecan bundan. Bilecik Kalesi tamam beyim. Hemen gidelim öyleyse. Osman Bey'i göremiyorum. Şimdi buradaydı. Kadınları elinizde. Telaşa lüzum var mı? Kale düşmüş. Bilecik Kalesi'ni Türkler almış. Ne duruyorsunuz öyleyse? Atlarınıza! Çabuk! Derhal Bilecik Kalesi'ne gidiyoruz. Düğün ne olacak efendim? Şimdi düğünü sırasın be adam! Yürüyün dedim! Evet. Düğün sırası ama Osmanlı'ya düğün sırası. At bin! İleri! Hadi yürüyün! Hadi yürüyün! Şuraya bakın! Şuraya bakın! Bu Müslüman kadınlar erkekmiş. Kaçın! Canınızı kurtarın! Gelin arkadaşlar! Bilecik Kalesi'nin zaptı haberi gelince Osman Gazi hemen atına atlayıp adamlarıyla düğün yerinden uzaklaştı. Kaldırık derbendinde mevzilenerek pusuya yattı. Bizanslılar şaşkın Bilecik Kalesi'ne koşarken Kaldırık derbendinde neye uğradıklarını bilemediler. Kadın kılığına girmiş gaziler de arkadan bastırınca boğaz boğaza çetin bir savaş oldu. Osman Gazi galip geldi. Sonra düğün yeri Çakır Pınarı ele geçirildi. Şaşkınlık sürerken Türk gazileri Yarhisar üzerine yürüdüler. Kısa zamanda Yarhisar'da Türklerin oldu. Osman Bey geline ait eşyayı alıp Bilecik Kalesi'ne dönerken Turgut Alp'ı İnegöl üzerine gönderdi. Turgut'um, can kardeşim, göreyim seni. Yanına yeteri kadar gazi alıp İnegöl'e yürüyesin. Yıldırım gibi yetişip Hisar'ı fethedesin. Kafir niye uğradığını bilmeden İnegöl'de bizim olsun. Osmanlı'ya karşı birleşmiş bütün tekfurlar düğün yerinde işi bitireceklerini sandıklarından gafil avlandılar. Turgut Alp yıldırım gibi yetişip İnegöl Hisarı'nı fethetti. Osman Gazi Holofira adlı gelini, o zaman yetişkin yiğit olan oğlu Orhan Bey'i nikahladı. Gelinin adı Nilüfer olarak değiştirildi. Süleyman Paşa ile 1. Murat Bey bu kadından dünyaya geldi. Nilüfer Hatun daha sonraları Bursa Ovası'ndan geçen nehrin üzerine bir köprü yaptırdı. O günden sonra bu nehre Nilüfer suyu denildi. Osman Gazi, Batı Anadolu'da Bizans sınırında fetihlerde bulunurken İlhanlılar da Anadolu'yu istila eder. İlhanlı zulmünden hicret eden birçok Anadolu Selçuklu emiri ve maiyeti Osman Gazi'nin gazalarına katılmak için hizmete gelir. Osmanlı, gaza niyetiyle hizmetine gelenlerle devamlı güçlenir. Bu arada başsız kalan Anadolu Türklüğü ayrı beylikler halinde teşkilatlanmaya başlar. Osman Gazi de iyice güçlenmiştir. İznik kuşatılır. Bu kuşatmayla ilgili olarak Anadolu Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin Keykubat'tan yardım istenir. İznik kuşatması sürerken ve Selçuklu'dan gelecek yardım beklenirken Osman Gazi kuvvetlerinden bir kısmını ayırarak Yalova'ya Akın'a gönderir. Yakalanan esirlerden İstanbul'dan hareket eden bir Bizans yardımcı kuvvetinin Dil İskelesi'ne vardığı öğrenilir. Akıncılar durumu hemen Osman Gazi'ye bildirirler. O da ordusuyla gidip sarhoş ve gafil vaziyetteki Bizans askerlerini bastırarak mağlup ve perişan eder. Birçok ganimet kazanılır. Selçuklu Sultanı'ndan beklenen yardım gelmeyince İznik kuşatması kaldırılarak Bilecik'e dönülür. Osman Gazi bu baskından elde edilen ganimetlerle esirlerden bir kısmını Anadolu Selçuklu Sultanı'na göndermek üzere yola çıkarırken, onun Gazan Han tarafından azledilip Hemedan'a götürüldüğünü, yerine Selçuklu Hanedanı'ndan kimsenin tayin edilmediğini öğrenir. Hediyeleri göndermekten vazgeçer. Bahadırlıkta nam salmış Selçuklu beyleri, bazı Selçuklu bilginleri, başsız kalmış devlet için kurtuluş çaresi düşünmektedir. Moğollar Selçuklu ülkelerini işgal etti. Selçuklu devletini yıktılar. Selçuklu sultanlarından hiçbiri Gazan Han tarafından hükümdarlığa getirilmemiştir. Şu halde bulunduğumuz ülkenin savunması ayrı bir hanın idaresiyle mümkündür. Peki bu han kim ola ki? Türk kavimleri arasında soy sop, iyi huy ve ahlak, kahramanlık ve cömertlik yönlerinden buna en layık olan Osman Bey'dir. Kendisi hem kayınesindendir hem de iyi bir Müslümandır. Öyleyse gidelim, kendisiyle görüşelim. Hastalık vücudu temelli çökertmeden tedavi yolu arayalım. Bazı işlerde acele etmek gerekir. Hayırlı işlerde acele etmek güzeldir. Gidelim. Bu düşüncelerle birçok bey, birçok bilgin Osman Gazi'ye gelir ve Osman Gazi'ye şöyle der. Siz Kayıhan neslindensiniz. Kayıhan, Oğuz Han'dan sonra Oğuz beylerinin hanlarıydı. Günhan töresine göre Oğuz neslinden kimse olmayınca hanlık, kayı varken başkasına düşmez. Selçuk hanlarının saltanatı dahi sona erip devletleri kalmadı. Onlar babanıza ve size iyi gözle bakmışlardı. İcazet verip bey yapmışlardı. Öyleyse size han olmak gerektir. Sizde hanlığa liyakat var. Şimdi ittifak sağlansın. Zira saltanat ya istihkak veya ittifakla olur. Şimdi bu hanlığı kabul etmek size şer'an ve aklen lazım gelmiş ve bu işi başarmak hizmet ve zimmetinize vacip olmuştur. Osman Bey bu teklifi kabul etti. Kaderin cilvesi olarak tarih ona ağır bir sorumluluk yüklüyordu. Kendisi talip olmadığı halde verilen bir görevi kabul edene Allah'ın da yardım edeceğine inanıyordu. Büyük bir nimeti değil, ağır bir külfeti kabullenmişti. Biat merasimi 1299 yılında Oğuz Han töresine göre Bilecik'te yapıldı. Hanlığını kabul edenler Osman Bey'in karşısında 3 kere diz çöktüler. Kendisine kayıtsız şartsız ebediyen itaat edeceklerine ahdettiler, söz verdiler. Böylece günden güne rüya gerçek oluyordu. Zaten Osman Gazi'ye bağımsızlık alametleri olan ferman, sancak, alem, tuğ, kılıç ve gümüş takımlı at önceden verilmişti. Hemen teşkilatlanma başladı. Her kaleye subaşı, dizdar, kadı tayin edildi. Köyler tımar olarak sipahilere dağıtıldı. Devlet, milletin teşkilatlanmış şekliydi. Millet teşkilatlanırsa devlet olurdu. Osmanlı Devleti kuruldu. 1301'de Yunthisar ve Yenişehir kaleleri fethedildi. Osman Gazi Yenişehir'i merkez haline getirdi. Evler, dükkanlar, çarşı ve hamam yaptırdı. Devleti 5 idari bölgeye ayırdı. Her bölgenin idaresine güvendiği, kabiliyetli ve adil kumandanlar tayin etti. 400 çadırla Anadolu Selçuklu Bizans hududuna yerleştirilen Kayıboyu, 1299'da Osman Gazi'nin adına izafeten Osmanlı Hanedanı ve devletini kurdu. Bizans Kayseri 2. Andronikos Paleologos, Osmanlı tehlikesini huduttaki tekfurlarla halledemeyeceğini anladı. Bu arada Bursa valisiyle Kete ve Kestel Rum beylerinin Osmanlı'ya karşı birleştiğini öğreniyoruz. Bizans, Müzelon komutasında 2000 seçme askeri Osmanlı üzerine gönderiyor. Fakat Osmanlı ordusu, savaş meydanlarında ölümü koşturan, şehadet şerbeti içmek biçiminde ölümü tatlandıran bahadırlardan, gözü kara yiğitlerden müteşekkildi. Osman Gazi, Bizans kuvvetleriyle 1301'de İznik'in kuzeydoğusunda Koyunhisar Kalesi mevkiinde karşılaştı. ...27 Temmuz 1301. Koyunhisar önlerinde yaman cenk oldu. Zafer Osman Gazi'ye, adalet ve merhamet ordusuna güldü. Koyunhisar zaferi Osman Bey'e İznik yolunu açtı. 1302'de Köprühisar Kalesi fethedildi. 1303'de Yenişehir'in güneybatısındaki Marmaracık Kalesi alındı. İznik abluka altına girdi. Katırlı Dağı eteğine yapılan kaleye Taz Ali komutasında 100 asker konuldu. 1306'da Bursa tekfurunun idaresindeki müttefik Bizans tekfurlarına karşı Dinboz zaferi kazanıldı. Kestel ve Medanoz tekfurları bu savaşta öldürüldü. Kestel, Kete ve Ulubat kaleleri Osmanlıların eline geçti. 1306'da Osmanlılar ilk defa Ulubat Tekfuru ile askeri antlaşma imzaladılar. Antlaşmaya göre Ulubat Tekfuru'na sığınan Kite Tekfuru Osmanlılara iade edilecek, buna karşılık Türkler Ulubat Nehri'ni geçmeyecekti. 1307'de İznik kuşatıldı. 1308'de İmralı Adası alındı. Marmara'ya dayanıldı. Aynı yıl İznik yakınlarındaki Koçhisar fethedildi. Bu arada Osmanlı Devleti'nin güney hudutlarında bir Tatar grubu dolaşmaya başladı. Panayır günü Karacahisar'ı basarak yağma ettiler. Osman Bey'in oğlu Orhan Bey tam zamanında yetişerek Tatarların daha ileri gitmelerine ve Eskişehir'i tahrip etmelerine engel oldu. Yakalanan Tatar esirlerine o kadar iyi davranıldı ki kısa zamanda bütün Tatarlar Müslüman olup Osmanlıların safına katıldı. Osman Gazi'ye ihsan edilen devlet ağacı gün geçtikçe gelişiyor, yeni yeni sürgünlerle büyüyordu. Osmanlı arazisinin bu genişlemesi Bizanslıları telaşa düşürüyordu. Bu yüzden Bizanslılar İlhanlılarla akrabalık kurarak Osmanlılara karşı bir müttefik kazanmak istediler. Bizans Kayzeri kızı Maria'yı İlhanlı hükümdarı Gazan Han'a nişanladı. Maria yoldayken Gazan Mahmud Han öldü. Yerine geçen Olcayto Han ise bu işe fazla önem vermedi. Bizans İmparatoru'nun ümitleri iyiden iyiye kırıldı. Zaten o sıralarda İlhanlılar Bizans'ın istekleriyle uğraşacak halde değildi. Anadolu Selçuklularının son hükümdarı 2. Gıyasettin Mesud 1308'de ölünce Selçuklu Devleti tamamen ortadan kalktı. İlhanlılar Anadolu'nun idaresini genel valilere bıraktı. Bu arada Osmanlı akınları durmak bilmeden devam ediyordu. Artık hedef Bursa'ydı. Ama meyvenin olgunlaşması için zaman gerekiyordu. Elbet onun da vakti saati gelecekti. Han gazimiz. Elhamdülillah İslam galip gelip kafir mağluptur. Çünkü senin gibi gayretli bir hanımız vardır. Şimdiden geri durmak caiz değildir. Yenice, Geyve, Leblebüci, Çadırlı ve Akhisar bölgelerine de İslam'a katalım. Yiğitler, haklısınız. Cenab-ı Hak bizlere gazilik nasip eyledi. Allah'a şükredip onun dinini yüceltmek ve yaymak boynumuzun borcudur. Ve lakin bu yörelerin kılavuzu köse mihaldir. Öyleyse hanımız... Öyleyse mihali çağıralım. İslam'a ve gazaya davet edelim. Müslüman olmazsa önce onun ilini açalım. Hemen bir yiğit köse mihale haber götürsün. Dileğimizi iletsin. Han gazimiz Osman Gazi selam eder ve der ki... Tiz gelesin ki iyi seferimiz vardır. Hemen yola çıkıyoruz. Derhal hazırlık düzülsün. İyi kılıçlar, cins atlar hazırlansın. Köse Mihal haberciden önce yetişti. İyi kılınçlar, cins atlar hediye getirdi, el öptü. Ey gaziler başı! Beni acele Müslüman edin ki Hazreti Peygamber'i düşümde gördüm. Bana iman teklif ettiler. Benimle birlikte tekrarlar mısın? Canımla başımla. Buyur öyleyse. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Elhamdülillah. Allah'ımıza hamdolsun. Bir de Müslüman ismi koyalım. Abdullah olsun mu? Olsun. Köse Abdullah Mihal kardeş. Aramıza gelişin kutlu olsun, mübarek olsun. Durmak zamanı değildir. Can tende bulundukça görülecek işimiz vardır. Bundan sonra devamlı olarak Osman Gazi ile birlikte hareket eden Mihal Bey, Sakarya Vadisi'nde, Göynük ve Mudurnu'yla diğer bazı kalelerin fethinde bulundu ve büyük kahramanlıklar gösterdi. Leblebici Hisarı'na vardıklarında buranın tekfuru eman isteyerek kaleyi teslim etti. Osman Gazi tekfuru yerinde bıraktı ve oğlunu yanına rehin alarak Lefke ve Çadırlı'ya doğru hareket etti. Bu iki kalenin tekfuru da Osman Gazi'yi karşılayıp eman isteyerek kalelerini teslim ettiler. Osman Gazi'nin babasının eski dostlarından ve kumandanlarından Samsa Çavuş bu iki kalenin kendisine has olarak verilmesini rica etti. Bu doğru bir şey olmaz. Zira bize eman dileyip itaat edenlerin mülkünü ellerinden alırsak sonra bize kimse itaat etmez ve daima savaşmaya mecbur kalırız. Osman Bey, oğlu Orhan Gazi'yi yanına Gazi Abdurrahman, Akça Koca ve Konur Alp'ı da katarak Sakarya Nehri kenarında bulunan Kocaeli ve Akyazı'yı fethe gönderdi. Osmanlıların fethettiği Karacahisar'da pazar kuruldu. Kadı konuldu, subaşı konuldu. Millet kanun, nizam ister oldu. Germiyan ilinden biri geldi. Bu pazarın vergisini bana satın. Osman Han'a git. O adam da gidip aynı şeyleri Osman Gazi'ye söyledi. Bu pazar vergisi dediğin nedir? Pazara her kim yük getirirse ondan akça alayım. Bırak işi. Bu pazara gelenlerden alacağın mı var ki bunlardan akça alırsın? Bu adettir. Her vilayette vardır ki padişah için her yükten akça alırlar. Bu Tanrı buyruğu mu yoksa peygamber kavli midir? Yahut da bunu her ilin padişahı kendisi mi koyar? Bu töredir hanım. Evvelden kalmıştır. Yanımdan uzaklaş git. Yoksa sana zararım dokunur. Kişinin kazandığı başkasının olur mu? Onun malına sermaye mi koydum ki bana akçe ver diyeyim? Han beyimiz, bu pazar senin sayende kurulur, işler. Senin kılıcın olmasa burayı düşman basar. Adettir ki hizmetleri karşılığı pazarı bekleyenlere bir nesnecik verile. Madem ki hepiniz aynı kanaattesiniz, öyleyse bir yük getirip satan iki akçe versin. Satmayan hiçbir şey vermesin. Bir de kime bir timar vermişsem, biri onun elinden o timarı sebepsiz almasın. O kişi ölürse oğluna versinler. Eğer oğlan küçürek olursa hizmetkarları sefer vaktinde sefere varalar. Oğlan sefere yarayınca kendisi de katılır. Kim bu kanunu bozarsa Kadir Allah'ım da o kişinin dünya ve ahiretini bozar. Böylece Osmanlı Devleti'nde ilk belediye kanunu uygulamaya konuldu. Bu pazar vergisine baç denildi. 1317 yılında yeni bir fütuhat başladı. Ancak bu defa Adalet ve Merhamet ordusuna Orhan Gazi komutan olarak tayin edildi. Osman Gazi hastaydı. Akça Koca, Gazi Abdurrahman, Konur Alp ve Köse Mihal gibi gün görmüş, tecrübeli kumandanları da yanına vererek Orhan Bey'i yeni sefere gönderdi. Hedef Sakarya boyundaki kalelerdi. Karatekin, Ebesuyu, Karacabeş, Tuz Pazarı, Kapucuk, Keresteci kaleleri. Su akmalı Orhan'ım, su akmalı. Durursa su bozulur. Akmalı ve kaynaktan devamlı beslenmeli. Atamız Edebali'den öyle dinledik, öyle öğrendik ki bu dünya bir pazar yeri. Can pazarı, mal pazarı. Alımlı, çalımlı fakat sonu ölümlü dünya. Gelimli, gidimli dünya. Yeniler eskiyor, gençler çöküyor. Şu rahatsızlığım artık fırsat vermez ki bana Allah için er meydanında ölümü koşturayım. Tende can bulundukça cihat bitmez Orhan'ım. Şimdi bayrağı sen alacaksın ele. Gençliğinin, dinçliğinin hakkını vereceksin. Yolundan ayrılmazsan bil ki Allah yardımcıdır Orhan'ım. Dostu Allah olanın sırtı yere gelmez. Han baban, Karacabeş Kalesi Allah'ın izniyle fethedildi. İslam gazileri şimdi Karatekin Kalesi'ni almak dilerler. Ancak tekfuru barışa yanaşmaz ki kan dökülmeye. Akıllanıp büluğa erene kadar çocuklar Müslümandır. Unutma Orhan. Müslüman kanı Müslümana haramdır. Çocuklara, kadınlara, savunmasız yaşlılara zinhar dokunmayasın. Günaha bulaşmadan sevap kazanmak zordur. Mülk Allah'ındır Orhan'ım. Her şey Allah'ın. Aman emanete ihanet etmeyelim. Bu halk bize Allah'ın emanetidir. Orhan Gazi, Karatekin Tekfur'una elçi gönderir. Ertuğrul Gazi oğlu, Osman Han Gazi oğlu, beyimiz Orhan Gazi buyururlar ki, bizim asıl hedefimiz İznik'tir. Anlaşalım. Hisarı ver, yine seni hisarında bırakalım. Hisarı değil, duvarından bir taş bile vermem ki alıp başına vurayım. Yazık. Bunca akacak kanın vebalini düşünmez misin? Biz görevimizi yaptık. Dil konuştu, iş olmadı. Bakalım kılıç ne der? Karatekin Kalesi kılıç hakkıyla kan ve can pahasına alındı. Ganimetler Osman Gazi'ye gönderildi. Kalenin idaresi Samsa Çavuş'a verildi. Orhan Bey kışı Yenişehir'de babasının yanında geçirdi. 1318 yılı ağaçlara su yürüdüğü vakit Orhan Gazi yeni sefere çıktı. Hedefi Karadeniz kıyılarıydı. Kapıcık Hisarı'yla Kerestecik Kaleleri Osmanlı hakimiyetine girdi. Gazilerden Akçakoca, Sakarya Nehri'nin batısından İznik Kalesi'ne kadar olan mevkiyi fethetti. Bu yöreye Akçakoca adına izafeten Kocaeli denildi. Osman Gazi'nin gençliğinden beri Rum ve düşman saldırılarına karşı mücadelesi, devlet kurarken kılı kırk yaran bir hassasiyetle gösterdiği idari ve siyasi gayretleri onu 60 yaşından itibaren iyice yormaya başladı. Osman Gazi, oğlu Orhan Gazi'yi kendisine vekil tayin etti. Sene 1320 idi. Bu sıralarda sabırlı bir biçimde Bursa ablukası devam ediyordu. Osman Gazi 1321'de oğlu Orhan Gazi'yi Mudanya, Kara Timurtaş Bey'i de Gemlik seferine gönderdi. Mudanya fethedilip Bursa ablukası daha da kuvvetlendi. Bu dönemde Osmanlı kuvvetlerinden birkaç bininin Trakya'ya geçtiği de rivayet edilir. 18 ay devam eden bu ilk Osmanlı akınında Trakya ve Makedonya sahillerindeki Bizans şehirlerinden pek çok ganimet alınır. Bu bölge Osmanlılar tarafından tanınmış, keşfedilmiş ve Bizans ekonomik bakımdan yıpratılmış olur. Bizans zaman zaman Osmanlılara dost gözüküyor, fakat bu dost maskesinin ardında müthiş bir düşmanlık gizleniyordu. Müslüman Türklerin Anadolu hakimiyeti Haçlı dünyası tarafından hiçbir zaman hazmedilemedi. Korkak düşman, düşmanlığını dostluk maskesi ardında yürütüyordu. Osmanlı Bizans'ı, Bizans'ın entrikacı ruhunu çok iyi tanımıştı. Osman Gazi hayattayken oğlu Orhan Gazi ve Güngörmüş kumandanlar gaza akınlarına devam ettiler. 1323'te Akyazı, Ayanköy, 1324'te Karamürsel, 1325'te Orhaneli denilen Atranos, adalet ve merhamet ordusu Osmanlı'ya kucak açtı. Osman Gazi 1314 yılından beri abluka altında tutulan Bursa'nın fethini görmek istiyordu. Bak Orhan, şu gümüşlü kümbeti görüyor musun karşıda? Görüyorum baba. İşte beni oraya gömün. Osman Gazi hastalığının son günlerinde de hedef gösteriyordu. Gümüşlü kümbet Bursa'daydı. Yani Bursa'yı tez alın ve beni orada defnedin diyordu. Baba vasiyeti tutulurdu. İki yandan gaziler Bursa hisarını ellerinde tuttular. Bir nice yıl onlara rahatlık vermediler. Nihayet haber geldi. Açlıktan gayet bunalmışlardır. Bahane ararlar ki Bursa'yı vereler. Görüşmeye hazırdırlar. Babam dostu Koca Gazi Köse Mihal nerededir? Buradayım Orhan. Bir gitseniz. Bursa tekfuru ile görüşseniz. Derhal Orhan. Bursa halkının canına ve malına dokunulmayacaktır. Arzu edenler mallarıyla birlikte İstanbul'a gidebilirler. Anlaşalım. Kimsenin bize zararı dokunmazsa Bursa'yı verelim. Başka ne istersiniz? Birkaç yarar adam yollayın ki biz Hisar'dan çıkarken Osmanlıların zararı erişmeye. İsterseniz sahile kadar bir birliğimizle sizi koruyalım. Evet. Ben de bunu rica edecektim. Korur musunuz? Elbette. Ne isterseniz veririm o zaman. Önce Bursa, sonra da koruma bedeli olarak 30.000 Bizans altını. Ama bu çok değil mi? Siz bilirsiniz. Tamam, tamam, kabul ettim. Hepsini kabul ettim. Benimle İstanbul'a gelecek olanlar hazırlansın. Haber verin, hemen yola çıkalım. Türkler sözünde durur. Orhan Gazi adamlarını yolladı. Bursa Tekfur'unu incitmeden kapıdan çıkardılar. Osmanlı idaresindeki halkın rahat ve huzur içinde yaşadıklarını gören Bursa halkı yerinde kaldı. Tekfur adeta yalnız başına İstanbul'a gitti. Tekfur'un bir veziri vardı, o gitmedi. Hem de Bursa'nın tesliminde Türklere yardım etmişti. Bu hisarı bize niçin verdiniz? Bunu aldık da ondan. Ne sebeple bunu aldınız? Biri budur ki babanız Osman Gazi yaptırdığı küçük kalelerle bizi ablukaya aldı, köylerimizi zapt etti. Köylülerimiz size itaat eder oldular. Bizi anmadılar, aramadılar. Bildik ki onlar rahata erdiler. Biz de o rahatlığa heves ettik. Başka? Biri de şudur ki bizim tekfurumuz mal yığdı. Biriktirdikçe biriktirdi. Lakin malı fayda vermedi. Zira malı verecek yer bulamaz oldu. İhtiyaç zamanı malı satacak kimse bulamadı. Alacağını ise hiç alamazdı. Hisar bize hapishane oldu. Daha? Biri de budur ki alemin değişikliği eksik olmaz. Şimdi bu değişiklik bizde vaki oldu. Bizim devletimiz söndü, sizin devletiniz döndü, parladı. Bursa açıldı. İstanbul'a göç edenlerin boşalttığı evlere Türkler yerleştirildi. Bursa ve çevresindeki gayrimüslimlerin defteri tutularak vergiye bağlandı. Tek bir Rum'un burnu kanatılmadığı gibi hiç kimsenin malına da dokunulmadı. Böylece Osman Gazi'nin dileği yerine geldi. Fethedilen yerlerdeki gayrimüslimler zimmi olarak Müslümanların zimmetinde sayıldı. Emanet bilindi, korundu, gözetildi. Gönül rızasıyla isteyen Müslüman oldu. İstemeyen kendi dininde kaldı. Hristiyanların kendi mezhep anlaşmazlıklarında görmedikleri hoşgörüyü Müslüman Türklerden gördüler. Osman Gazi dini bütün bir Müslümandı. İslam ahlakının iyi ve güzel özelliklerine sahipti. Açları doyurur, çıplakları giydirirdi. Devrinde tasavvuf önderleri pek etkiliydi. Taraftarları çoktu. Osman Gazi'nin kayınpederi de bir tarikat şeyhiydi. Osman Gazi bu şeyhin hem damadı hem de müridiydi. İslam dininin bütün hükümlerini yerine getirdikten sonra ayrıca zikir ve tasavvufi hallerle de meşgul olurdu. Silah arkadaşları, komutanları hep gönül ehli insanlardı. Kendilerini Allah'a adamışlardı. Şehit olmayı canlarına minnet, en büyük nimet bildiler. Bütün hayatları Allah ve din için cihatla geçti. Derken dünya değiştirme zamanı yaklaştı. Hocası Şeyh Edebali ile hanımı da vefat edince hastalığı şiddetlendi. Ahi Şemseddin, Ahi Hasan, Turgut Alp, Saltuk Alp, Yahşi Osman, sonra Karaoğlan Mevlana'yı, Çandarlı Kara Halil'i, Orhan'ımı, Alaaddin'imi, ileri gelen dostlarımı çağırın. Bizim bu dünyayla işimiz bitmek üzere. Dilimiz söylerken birkaç sözümüz vardır. Kendinizi yormayın han babam. Emriniz tez yerine getirilecek. Tez zamanda bütün alp erenler, gaziler, kumandanlar huzurda toplandılar. Osman Gazi gençleşmiş, dinçleşmişti sanki. Tane tane konuşuyordu. Ağır ağır anlatıyordu. Sesini, mesajını çağların ötesine duyurmak ister gibiydi. Uzun uzun konuştu. Allah'ın emirlerine aykırı bir iş eylemeyesin. Bilmediğini şeriat alimlerinden sorup anlayasın. İyice bilmeyince bir işe başlamayasın. Sana itaat edenleri hoş tutasın. Askerine inamı ve ihsanı eksik etmeyesin ki insan ihsan ve iyiliğin kulcağızıdır. Zalim olma. Alemi adaletle şenlendir. Allah için cihadı terk etmeyerek beni şad et. Ulemaya riayet eyle ki şeriat işleri nizam bulsun. Nerede bir ilim ehli duyarsan ona rağbet, ikbal ve yumuşaklık göster. Askerine ve malına gurur getirip şeriat ehlinden uzaklaşma. Bizim mesleğimiz Allah yoludur. Maksadımız Allah'ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik davası değildir. Sana da bunlar yaraşır. Daima herkese ihsanda bulun. Memleket işlerini noksansız gör. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Osmanlı Yayın Evi sundu.